Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Hop på stedet for den amerikanske centralbank i går aftes, altså ingen renteforhold, så det var helt som ventet. Men en rente, der bevægede sig fra 0 til ca. 5% på 15 måneder, det vil altså stadig kunne mærkes hos både forbrugere og virksomheder. Velkommen til torsdag i Millionærklubben, hvor vi tjekker ind på nogle af de konsekvenser af de stigende renter, som vi har set eller kan forvente sig at se derude. Og det gør vi sammen med dig, Lars Jensen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Partner i Scale Capital, bosiddende normalt i Schweiz, men nu er der altså hjemme på et kort visit, og dejligt, at du vil lægge vejen forbi vores studie her. I er tidlige tech-investorer, altså I tager fat i små tech-virksomheder, inden de egentlig er blevet noget. Det er altså start-up-miljøet, som I begår jer i. Hvor mange investeringer laver I sådan typisk på et år? Ja, så vi fokuserer faktisk mere på scale-ups, så når først virksomheden er kommet i gang, de har bygget et team, de har teknologi og kunder. Vi investerer i 3-4 virksomheder om året. Og så hjælper I altså så med at skalere og blandt andet komme ind på det amerikanske marked. Hvor let eller hvor svært er det egentlig for en nordisk investor? Det er svært. Ja, okay. Så vi finder dem i Norden og udvælger de bedste teknologivirksomheder, vi kan finde. Mm. Og så hjælper vi dem til skalering til et meget stort marked. Og sådan bredt set, Lars, er det dit indtryk, at det er let at finde muligheder derude lige nu? Ja. Det er det. Okay. Det kan vi komme tilbage til. Det kommer vi tilbage til. I begynder også at se nogle bevægelser, nogle krusninger i tech-iværksættermiljøet, som det giver mening, at vores lytterskar også bliver klar over. Men det vender vi altså tilbage til lidt senere. Godmorgen og velkommen til dig, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Lad os lige starte med den der amerikanske centralbank. De bliver altså liggende på deres rente. Der skete ikke noget. Det var fuldstændig som forventet. Fuldstændig. Men så forventer de altså i deres dotplot, som det hedder. Altså de her prikker, som de sætter ind i et, hvad skal man kalde det, koordinatsystem, så vi kan se, hvordan de sådan regner med, at renten vil udvikle sig det næste stykke tid. Der forventer de altså to renteforhold som mere, og det var måske alligevel lidt overraskende for markedet. Ja, det kan godt være, det er jo sådan noget ørerum. For mig er det ørerum, det er jo ikke noget, der betyder noget. Altså, man skal være meget fintfølende menneske for, at en kvart eller en halv procent af rente kan. Er du ikke det, Lars Svendsen? Nej, det er jeg ikke. Og jeg venter på, at alle de her renteknuder, de skal sidde og komme med lange forklaringer om, at det er så forfærdeligt, og nu. Men det er, det, altså, jeg, for mig er det sådan, det var jo også selv, hvad jeg har gættet på, men hvad hedder, det er bare også en helgradering. Det er lidt som dengang, vi havde Greenspan, der sad der 20 år, ikke? Som chef for Nationalbanken sagde, at I skal ikke forvente en klar udtalelse for mig mere. Det sagde han, dengang han fik jobbet, ikke? Fordi han er nødt til at holde ryggen fri. Så kan han gå ud og så højre og venstre og alt muligt, og sige, det har jeg jo sådan set ikke sagt noget om, lovet ja, nogen. Ja, det havde man sådan set ikke og det er sådan lidt, når man, og så vil sige, her, er det noget genialt? Nej, det er det ikke, fordi hvis du kigger på de der, man har jo futures-renter, og jeg ved ikke hvad, og de er jo højere, hvis du kigger et og to år frem. Så derfor så, og tre måneder i stedet, så derfor kan man sidde og sige, det er vel bare det, de sidder og siger, at det han siger, ja, nu stopper vi med renten, med at forhøje den, men far er, og hvis det ikke går godt nok, så drejer vi igen på den, men han vil helst ikke. Så det er sådan, det er vel, hvad han siger, og jeg synes ikke, man skal overdrive, at han holder døren åben for, at han kan sætte renten yderligere op, men, og det bliver jo ikke så meget, hvis han gør det, men altså, nu har han jo ligesom bare sagt det, at nu er det nok indtil videre, og så skal vi jo være lidt glade for det, og så Han tager jo ikke livet af økonomien. Altså, det er jo det, altså, alle de der økonomer. Jeg bliver så træt af at høre, hvad de der skide bankøkonomer, der sidder ævle bævler om, at en kvart er helt forfærdelig, og det der. Og så kommer en recession om et halvt år. Så ved, recession er der allerede nu. Men så om et halvt år, når det ikke kører op, så ved jeg, det bliver de at sige, nå ja, der var også en recession her. Ja, det har vi godt nok ikke lagt mærke til. Det er noget. Hvem er det, der siger, at 0,5% er helt forfærdeligt, Lars Svendsen? Det gør jeg, de der banker. Jeg synes også, at de er meget stille og rolige. Jamen, vi har da stået herinde i gang på gang på gang og fortalt om, hvor forfærdeligt det er, renten stiger osv. Det er der. Nogen siger det, og det er dem, det er hele banksystemet. Jeg ved ikke, det er jo sådan et kor. Det er ligesom Nationalbanken. Det er Philip Faber. Han står der og fingre, og så står hele koret over forfærdeligt, forfærdeligt, forfærdeligt tre gange. Jeg ved ikke, om det er sådan en italesættelse af, at så begynder alle folk at sige, det er forfærdeligt, hvad der sker nu. Og siger, nej, det er det ikke. Det er bare en tilpasning. Konklusionen, hvad det bliver, recessionen er der allerede, den bliver kort. inflationen bliver lang. Godt. Og det betyder også, at renten ikke bliver kommer ned. Det er i hvert fald dit syn på sagen, Lars Svendsen. Aktierne, de fik først lige et chok, så røg de nedad. Ja. Det gjorde ondt, men så vendte de altså tilbage. S&P 500 og Nasdaq, de endte i hvert fald i grøn. Så større en begivenhed var det altså heller ikke. Og Asien har det også meget godt. Ja. I dag der er det altså ECB, vi står og venter på. Der kommer også et rentemøde, så det bliver måske endnu en vent og se dag. Det er 14.15, der kommer en udmelding fra dem, og spørgsmålet er, om de kommer til at sætte renten op. Det gør de. Det bliver fra 3,25 til 3,5, hvis det er tilfældet, og det gør de. Det er i hvert fald det, der bliver forventet der, Lars Svendsen. Ja. Det gør de. Jo, men det er jo, fordi de er bagefter, og det er jo så ligesom den side af sagen, og det er mere, fordi de er bagefter, ikke fordi de er onde eller noget som helst, men de er bagefter, og de er bagefter med 1,5%, så der er... Det er der at tage af, og alt det der, ikke? Og der er faktisk folk, der... Hvis vi har med Lars Christensen med en dag, så kan han måske komme med den helt hårde udgave. Der er jo folk, der siger, at i den her verden er der kun et sted, der bliver ført pengepolitik. Det er Fed. Altså Amerika, det er jo så verdens største låntager nation. Så kan man jo sidde og tænke over det i en halv times tid, hvordan det er absurd. Men alle de andre følger efter, og det gør ECB jo også. Mm. Så vi skal stramme. Lars Christensen er i vores kalender. Nå. Kan du så glæde dig over, herr Svendsen, han kommer altså sidst på måneden, så der skal vi diskutere pengepolitik, og Lars Christensen, som jeg altså ser på pengemænd, når det handler om inflation. Der er ikke så mange penge sidst på måneden, og han sidder og siger, at inflationen skal ned, fordi pengemængden begynder at falde. Det passer fint. Hvis vi lige hopper ned i aktierne, Lars Svendsen, hvordan ser morgenen så ud her? Det er torsdag, og vi er lige gået i gang med handlen. Jamen, det er jo helt småt. Vi ligger lige over 0 punkt i Danmark, og der er ikke noget... Altså, som jeg sagde, Asien har faktisk haft en meget pæn dag, sådan op med 0,5-3,25%, og i Kina har man sat renten lidt bitte smule ned. Sådan rigtig rente fra en diskonto, eller hvad det er for en eller anden sats, de har, på 0,1% ned. Det er jo ingenting, men det er der. Og så... Og man taler også om, at der kommer noget stimulering af økonomien derude, og det er jo så meget godt, men altså, vi, det er meget stille, og alle burde, eller ja, sådan, i forhold til dagen før, der er ikke nogen ulykker på vej. Så har vi en nyhed fra FL Schmidt om, de har fået solgt noget af de dele, som er overtaget fra Thyssen, og de købte jo det her minerals område. At der er noget af det, der ikke passer, og det skal de sælge ud. Og så siger de både, at de har fået solgt noget af det nu, og at der bliver et tab på at afvikle det der. Og det er der jo næsten altid. Der er nogle ordre, og så skal de sælge de der virksomheder videre. Og det vil så blive 300 millioner kroner mindre i tab, end de havde regnet med. Så nu har de så fået solgt en låns af det, og det er jo så meget godt, at det skrider frem og siger, at de koncentrerer kræfterne om det, som de... er glade for at kan tjene penge på. De sælger til Cox Solutions, og det er jo altså, det er jo en klar udmelding, de vil have kommet med tidligere, det er deres ikke kerneaktiviteter, som de sådan skærer fra Lars Svendsen og investoren, de tager jo også glad og gerne imod den nyhed, aktierne op over 2% her til morgen. Ja, det er, og det er jo en af mine aktier, som jeg har jeg har faktisk så mange af dem, så jeg skal snart til at begynde at overveje at sælge nogle af dem, for at trimme mig lidt nedad, men det er det, og det er jo også i sig selv, de er jo selv en tech-overkandidat. Det er jo sådan set min hypotese, plus at alt det der med en grøn omstilling, integration af alt det der fra Thyssen, og at de i sig selv skal øge deres rentabilitet. Så der er ligesom tre faktorer, der giver rygvind for dem, ikke? Og det er også derfor, at det er en tech-overkandidat. Så må vi se, om der er nogen, der vil komme, men efterhånden, som den går opad, så bliver det jo svært for tech-overne at komme ind i spillet, fordi så er ligesom, nu skal de jo ud og betale 400 for at få lov til at købe det, at enten skal du snart tage dig sammen og sætte et bud i søen, eller også så må du trække dig tilbage og sige, nej, det er ikke denne gang. Men du vil gerne af med lidt, Lars Svendsen. Jamen det er... Hvor skal de sælges? Altså hvilket niveau? Jamen jeg sad forleden dag, da jeg var alene med mig selv, og det er også derfor, jeg taler så meget nu, at jeg vil op i 330, det var jo i forgårs, den satte sig lidt i går, så ved det har været tirsdag, men synes jeg, måske skulle jeg begynde at give lidt ned for at sælge en tredjedel eller sådan noget, for at sige, nu er vi er jo op, hvor den skal være i det der, jeg har jo sagt 350-400. Jeg tror, du skal skynde dig lidt, Svendsen, den falder altså stille og roligt. Nå, men jeg stiger da Sådan, ikke? 330. Ja. Men nok bare sige, den er ved at være, den er ikke, den skal ikke 500 jo. Altså, så. Nå, men så, 330 så vil, sige, vil du være tilfreds med? Du kan vist lige nå det. Ja, men ja, det, nej, nu kan jeg ikke ende med at stå her. Men altså, og jeg har jo gjort nogen herinde også. Men altså, jeg bare sige, den er sådan set begynder at være, hvor nogenlunde skal være. Og så går den rigtig vej af det der. Men balladen er jo, hvis den bliver for dyr, kan de der med tekjorden ikke komme. Og der er stadigvæk nogen, som er short med 6-7%. Det er jo helt tosset, men de står jo der. Og, jorden brænder under dem, ikke? Ja, det kan, den kan brænde, kan den. Ja, nå, den. Lars Svendsen, vi handler altså rundt nullet på det danske marked. Ja, Evald Smith ligger meget i toppen, og i bunden der har vi altså aktier som Rockwool, ISS og Christian Hansen. Og en af de andre aktier, der rent faktisk er i toppen, det er AP Møller Mærsk. Den stiger ikke meget, men en lille bitte smule. Og der er altså historier ude ellers om AP Møller Mærsk, som tilsyneladende ser ud til at have mistet markedsværdi for det, som de ellers har givet for Hamburg Syd. Altså, de skulle ligesom have fået mere markedsværdi, og det er så ligesom mistet allerede. Hvad siger du til sådan en historie? Man kan læse den fulde over på jyllandsposten.dk. Ja, det er det, der hedder Shipwatch. Det er jo så Jyllandsposten, der har den. Altså, og så bliver går den jo videre, ikke? Altså, uden saks og klister, ingen journalister, ikke? Så den går som historien går videre. Men, Svendsen for og, jamen, delen, rigtigt, der. Det er rigtigt. Vi er nødt til at give æren til dem, der har den. Men, og det var dem. Men, nu er det noget her. Og der vil bare sige, at det, de sidder og siger, at da de købte Hamburg Syd, det var vist i 17, gik de fra at have 13% markedsandel op på 17, tror jeg det var. Altså, hvor mange af containere, der rent faktisk bliver flyttet, skete så hos AP Møller, og nu er de så glædet ned til 13 igen, og det er jo ikke så godt. Det er det jo ikke. Og nu er de endda gjort lejligheden, at de røde sydskibe er blevet malet blå nu, men så er de brugt penge på det også. Men altså, det er jo ikke... Var de ikke nødt til det? Når man AP Møller faktisk lavede en brandoprydning, det er der nogen, det er det Carlsberg ikke kan finde ud af. At de har jo 500 brands, ikke nærmest, men at de prøver på at lave stort set et, og så har de vist et ud i Asien. Men det er jo ikke ualmindeligt, at det sker det der, men det er mere, og det er jo så spørgsmålet også, og det er jo så der, det mere alvorlige del kommer ind, det er, at det er ligesom udtryk for, at de ikke er stærke nok, altså at de finder sig i at gå baglæns. Det har de tydeligvis gjort på prisen. De vil hellere holde prisen op og acceptere en lavere markedsandel. Uh-huh. Men er det ligesom balancepunktet i det der, har den været... Har de ligesom været for? Det sidder du altså og diskuterer derhjemme med dig selv. Ja, har de været for højrøvet? Det er det, som ham bliver journalisten. Hvad er svaret på det? Det har de nok. Mm, okay. De har nok givet mere fra sig, end de skulle. Og der jo kommer jo en ting, hvor det måske også... Og det er måske også lidt med det her, at de har jo haft et samarbejde på produktionssiden, altså hvad man laver ikke om at sælge, med MSC. Og det er jo den største nu. Og det betyder Mediterranean Shipping Company, hvis nogen ved det. Og jeg er fra Schweiz, men de er jo blevet den største, og, og dem har de jo sagt, at det samarbejde, vi har med hinanden, det opsager AP Møller, ikke MSC, til, og der var så, det holder op 1. januar 25 mener der. Indtil da skal de blive ved, og de bruger så også i vist omfang AP Møllers terminaler, ikke? Dem ejer jo flere af, de andre er jo ikke mange havne. Men det kunne jo godt tyde lidt på også, at de sidder og siger, nu er... Ham, vi var sammen med, han har måske fået mere ud af det, end vi fik. Mm. Og i og med, at AP Møller gerne vil være grøn, så er det ikke noget, at MSC er på ingen måde kendt, så vidt jeg ved, for at ville være grøn. Så deres skib er også sort. Men at så er, kan du sige, hvis du gør den distancering, så er det jo ikke noget, at AP Møller sejler rundt og fortæller, at jeg er grøn. Jamen, en tredjedel af vores container er jo over på MSC-skib, som flytter... det er af, som de gjorde før. Så jeg tror, det er dels det med den grønne, men altså også, at han måske, at det er den anden, der har fået mere ud af det. Men det er også, og AP Møller gør, altså, jeg mener jo sådan set, at nu skal man sige meget ondt om AP Møller, for jeg synes, det er noget lort. Ja, det er jeg med på. Men hvad hedder det, at de har måske nok været lidt for selvalvorligt accepteret af det der med, men de har jo også sat sig jo, altså deres langsatsing er jo den der med, de vil være grønne. Men der er ingen, der ved, hvordan man bliver grøn. Så er de jo ventet med at investere. Og alle de andre har bygget containerskibe i øst og vest, som koster penge, ikke? Og ved du, hvad det er absurd? Ved du, hvad dagens opdatering det er? Jeg sad i går og kiggede på Hapag-Lloyd. Det er jo en ærefuld, faktisk en ordentlig konkurrent til dem, som er børsnoteret. Han har en større børsværdi end AP Møller. Og den er vist 10% større. Og AP Møller er næsten 2,5 gange så stor Ja, Lars Svendsen, vi er tilbage til aktie, du vi er tilbage til dit marked, forstår dig ikke. Nej. Men Svendsen, køb selv eller hold på AP Møller Mærsk, det lyder som du stadig. Jamen jeg vil købe, og også hvis vi får opsving i økonomien, så jamen jeg det han er langsigtet køb. Okay. Og det er jamen det er penge der ligger på gaden. Godt. Det er torsdag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Lars Svendsen og Lars Jensen. Lars Svendsen er i hvert fald i forrygende humør. Han har været alene på dage, åbenbart. Ja, der er masser, der skal lukkes ud. Det eneste, jeg er ked af, det er, at Lars Jensen, jeg vil jo gerne have haft den anden Lars Jensen, ham med containerskibene jo. Der er ingenting, du skal være ked af, Lars Svendsen. Vi ringer også til Mads Christiansen lidt senere i udsendelsen. Og hvis du har kommentarer eller spørgsmål ind til programmet, så er du velkommen til at skrive til mig. Nummeret det er 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Opturen i de store tech-aktier har ikke været til at tage fejl af i 2023, men hvad sker der egentlig i lagene nedunder? Det skal vi se på nu sammen med dig, Lars Jensen, og som sagt, så ringer vi også til Mads Christiansen lige om et øjeblik. Lars, først og fremmest, hvad er det for nogle signaler, som du begynder at få fra det her startup-miljø, som I sådan kigger på, der hvor I sådan ser, at der er noget, der er værd at skalere? Hvad sker der dernede? Jamen, der sker jo flere ting. Altså for det første er investeringslysten blandt venture-investorer, den er til at overskue. Vi kan se fra 2021, hvor det hele bare bullerede afsted, og så til nu, første halvår 23, ser det ud til, at det ligger under halvdelen af den investerede kapital i 21. Hvorfor egentlig det? 23. For du sagde jo tidligere i udsendelsen, at der var masser af lækre ting derude. Ja, og der er også masser af dry powder på sidelinjen. Jeg tror, det er noget omkring 1 trilliard dollar, som der er i private equity og venture. Så der er masser af penge ude i fondene. Men for det første har de travlt med investeringer, som de lavede i 2021-2022, som måske ikke går så godt, hverken kan man sige, forretningsmæssigt eller værdisætningsmæssigt. Så dem har de travlt med. Og så tror jeg, at mange af deres LPs, altså dem, der sidder bag ved fondene, de siger, vent nu lige, vi ved ikke, hvor dyb recessionen bliver, og vi skal også lige kigge på renten. Og specielt for PE-fonde, som er gearet, der kigger investorerne og bankerne og siger, har vi lyst til at låne de her penge i det nuværende rentemiljø? Mm. Så det er selvfølgelig blevet dyrere at låne penge. Er det der sådan for alvor gør ondt dernede, at vi lige pludselig er gået i USA fra en rente på stort set 0% og så op til 5%? Jamen det, i hvert fald inden for private equity, tror jeg, det har taget pusten ud. Inden for venture er en smule anderledes. Det tror jeg mere er drevet af de bagvedliggende fonde, altså pensionskasser og andre, som måske er lidt overeksponeret i alternatives. De har investeret op de seneste 5-10 år, og pludselig så sidder de med en ubalanceret portefølje. I hvert fald især, da markedet begyndte at falde, det noterede marked. Men Lars, over i sådan, hvad skal man sige, det mere almindelige aktiemarked, som jeg står og kigger på her i Millionærklubben, der ser det ud som om, at det sådan særligt var retningen, der skræmte investorerne, altså retningen, eller undskyld, hastigheden på renten, der skræmte investorerne. Ja. Da den steg så lynhurtigt på 15 måneder fra 0-5%, der blev folk virkelig bange. Men efterhånden, som vi måske er ved at nå et eller andet niveau af, nu skal vi måske ligge stille her, så ser det ud som om, at det kan vi godt leve med, og så er frygten sådan forsvundet en lille bitte smule. Det ser du altså ikke over i din verden. Er den nu også det? Altså, jeg tænker på vi er næsten all-time high-niveauer på mange af de der store index. Det er rigtigt, men det er virkelig drevet af de store selskaber, hvor man kan sige, at de uprofitable selskaber, vækstselskaberne, synes jeg ikke har bevæget sig meget. De er selvfølgelig kommet lidt op fra de lave niveauer, men de er jo langt, langt fra, hvor de var for 18 måneder siden. Mm. Og det var nok også for højt jo. Så. Må jeg godt lige så spørge, når vi er nået til det punkt her, som er ret interessant, for det er jo også spørgsmål, om renten betyder noget eller ej. Men i din verden, hvor du er de der, der er det vel risikopræmien? Altså, hvad er risikoen? Ja. Altså, om renten hedder 2% eller 4% eller 5%, du skal jo tjene 20% eller 50%. Det er korrekt. Og det er jo så risikoen, du skal vurdere. Der. Det, er vel, det er vel risikopræmien, og det er vel også det, der gav nu med, når der så er tørke, at så vil alle de, der har mange penge, så siger, nej, nu vil vi ikke, fordi vi simpelthen ikke putte flere penge i noget, som er high risk. Mm-hmm. Ja. Er det ikke det, de bakker simpelthen, det er risikoen skal ned, jo, ned, men, ned og ikke op? Det tror jeg. Men altså, jeg synes, det er lidt forfejlet, faktisk. Og det er også derfor, vi er meget aktive i markedet, fordi multiplerne er faldet, altså det vil sige, prisen på selskaberne er faldet betragteligt. Og det er altså med op til 70% i forhold til værdisætningen for bare 18 måneder siden. Mm-hmm. Og det skaber rigtig mange muligheder, og når der så er mangel på kapital, så opstår der virkelig gode investeringsmuligheder. Så vi er meget, meget aktive i markedet. Så I er ikke bange, men det er der altså rigtig mange andre mennesker, der ser ud til at være der. Det er i hvert fald svært at få funding til nogle af de her lidt mindre selskaber, lyder det til. Hvad er sådan konsekvenserne både på kort og på lang sigt, Lars? Jamen altså, vi begynder at se konkurserne nu i nogle af, jeg så lige Certainly, en dansk startup, havde meldt sig konkurs. Vi så også Simple Feast for noget tid siden. Så altså, jeg tror, at de vækstvirksomheder, som måske som ikke kan finde funding, måske heller ikke har den vækst, som de har lovet investorerne, de vil jo nok falde bort eller blive opkøbt billigt. Så på kort sigt, der gør det selvfølgelig ondt for rigtig mange virksomheder. På lang sigt, der tænker jeg, kommer vi til at mangle sådan et helt lag af underskov i den der tech-verden, hvis vi lige nu har det meget, meget svært? Nej, det er jeg faktisk ikke sikker på, fordi at penge er ikke lige med innovation altid. Så jeg ser faktisk, der er en ufattelig drive derude lige nu til at udvikle løsninger for mindre penge. Vi ser også et nyt lag af iværksættere, der tidligere har startet og solgt virksomheder, som nu kommer tilbage med mere erfaring og bedre kan bygge de her virksomheder. Mm. Så jeg er ikke bange for, at der kommer til at mangle innovation og vækstvirksomheder i fremtiden. Det er mere et spørgsmål om, at det måske er mere de overlevelsesdygtige, der kommer til at gøre sig gældende fremover. Ja, det lyder jo ret beset virkelig sundt. Altså, ja, vi er sådan set kun have jord. Sådan set også. Ja, okay. Der bliver ryddet ud, og der har måske været for mange, som har kunnet blomstre op på et grundlag, der ikke lige helt var holdbart. Ja, også sådan lidt nu er det sådan meget AI, vi taler om, hvor der måske er lidt en boble nogle steder på det. Og tidligere har det været krypto og Web3 og så videre, og måske stadigvæk er. Så det forandrer sig lidt over tid. Jeg vil sige, at de sektorer lige nu, som virkelig rykker, det er inden for sundhed, altså sundhedsteknologier. Det er inden for det, vi kalder deep tech, så det er generative AI, det er 3D-print, det er, quantum computing for eksempel, som er fremtidens teknologier, som er ved at blive udviklet. Jeg spurgte dig tidligere på morgenen, hvad deep tech egentlig står for, og du forklarede mig, at det sådan lige ud af landevejen. Det er sådan det, der er virkelig, virkelig svært at udvikle. Det er ikke sådan at føre, hvad skal man sige, almindelige dagligdags ting over på nettet. Det er sådan helt ny udvikling. Det er noget af det er grundforskning, og noget af det er simpelthen bare R&D, virkelig udvikle nye teknologier, nye løsninger. Okay, så sundhed, deep tech, er der flere? Ja, altså klima er selvfølgelig stort, og det er jo drevet af den grønne agenda, og det er jo de helt store spillere, pensionskasser, andre som regeringer, som vælter rigtig mange penge ind. Og det er lidt svært for, jeg vil sige, venturefonde at være med i, for det er typiske hardware-investeringer, altså investeringer i det, som svenskerne måske kan lide. Ja, det er jo rigtig ting. Rigtig, rigtig ting, ja, men det kræver rigtig mange investeringer, og det er meget, meget langsigtet. Må vi lige spørge? Ja, undskyld, men det der, du siger lige om kloge ord, men det der med quantum computing osv., for mig er det sådan noget, som sker ude på Niels Bohr Instituttet og kommer om 3-4-5 år, eller hvor tæt er det? Eller, det er nok et meget godt bud. Det er der ikke rigtigt endnu. Det er nej, altså vi faktisk i morgen annoncerer vi vores første quantum investering i den nye fond. Mm. Vi synes, det er et utroligt spændende område, og når og hvis det lykkes. I dag så kører man de her algoritmer på supercomputers, men er klar til at køre dem på quantum computers. Og det vil gøre utrolig meget for udviklingen af nye lægemidler og andre ting. Det kommer til at gøre en gigantisk forskel. Ja. Hvis man vil høre mere om det, så kan man altså også tabe ind til vores sære udsendelse, vores Millionærklub eksklusiv her for nylig, hvor vi altså havde besøg af Bendalla. Han talte blandt andet om quantum computer, Lars Svendsen. Det gjorde han. Jeg ved ikke, om du ikke hørte efter det. Men det er mere et spørgsmål, hvor tæller vi på det? Er noget, som er ude, eller er det man kan høre Bendallas bud på den sag, i hvert fald, hvis man finder Millionærklubben med eksklusiv, hvor vi talte om teknologisk udvikling. Og Svendsen, balladen end med det, at når vi har alt det med Nvidia og alt det andet, og alle de andre tosser, der farer ind og løber det samme. Hvis de der kommer med quantum halløj der, ikke, så bliver der så meget power i ETB-systemet, det kan godt være, at det ikke er ude i hver lille bil, vi skal have sådan en siden, at det ændrer jo strukturen på det. Og så er det måske ikke så fantastisk at være den ene, der står øverst op inden for at lave chips. Det bliver til vores detailting. Det er godt, er det ikke rigtigt noget, det der? Ja. Eller hvad? Vil du sige noget? Ja, altså quantum computing, og nu, altså dem, der siger, at de forstår quantum, de forstår helt sikkert ikke quantum, fordi det er virkelig kompliceret. men altså, det bliver meget, i hvert fald i starten, til specielle formål. Så det bliver ikke noget, vi har ude i vores consumer tech, eller noget, der driver internettet. Altså, det er til meget specifikke formål. Yes. I stedet for at tale om nuller og etter i dag, enten det ene eller andet, så kan man altså åbenbart være både et nul og et et, ja, med en quantum computer. Det bliver farven i verden. Den tid, den glæde. Lars Svendsen, jeg har godt tænkt mig lige at smide nogle af de der ting, som Lars han peger på, der eksisterer over i hans verden. Sundhed, deep tech, klima. Kan vi lave sådan en analogi over i den etablerede børsnoteret aktieverden og sige, det er værd at satse på der? Jo, men det er jo meget rigtigt, vil jeg også umiddelbart sige. Det handler om efterspørgselen. Hvor er der brug for noget der? Og så må man også sidde og sige, du kigger på det som udbyder, altså med tech, og man siger, hvad kan det bruges til over der? Ikke? Og det lyder jo meget rigtigt, fordi jeg vil sige, en af dem, det er også det, jeg er jo ikke hoppet på den aktie endnu, men de sidder jo herinde, mine ærede kolleger, alle sammen og taler om ham der. Lægecomputeren firmaet der, de alle sammen har. Og det er jo også sådan noget. Teladoc? Ja. Mm-hmm. Det er jo på en eller anden måde. Så når jeg så siger, det er noget, så siger jeg, jamen det er noget helt andet, de laver, og hvad ved jeg. Men det der, det er jo noget, som kan noget. Og det er der nok ingen tvivl om, at kombinere det der, og det er jo dyrt. Sundhedsvæsenet er dyrt, ikke? Mm-hmm. Og hvis du kan hurtigt kan finde ud af, hvad folk fejler, og bruge sådan nogle, eller selvbetjente derhjemmefra, det er da evident noget. Og så kan man jo bare sige om det også, at det der med deep tech, det er jo sådan, du synes, er også sådan en rigtig ting. Sensorer og ikke sådan noget, det var også. Ja, det er rigtigt. Og noget, der kan måle noget, og så er det jo også alt, sikkert alle nogle af de der droner, der farer rundt og fører krig, og så kan man Putin sidde det ene sted, og Zelensky det andet sted, så kan de sende deres. Defense tech, tror jeg, det hedder. Hvad? Defense tech? Ja, når vi taler dansk her i programmet. Ja. Nå, det er der evident, og så det med klimaet, men det er jo så, og det er der jo, fordi man vil putte penge i alt det der, og det er der evident, men det er jo så rigtige ting. Mm. Altså, der skal du jo løse noget, sådan. Det er der kommer røg op af skorstenen og sådan noget, ikke? Lars, så det er rigtigt nok. Renterne er i hvert fald tunge at danse med nede i det segment, som du bevæger dig i. Og så skete der jo altså også noget med bankerne i USA. Vi havde den her sag med Silicon Valley Bank, der gik ned, og det var jo altså en bank, som koncentrerer sig særligt om selskaber, som var inden for teknologisk udvikling. Har det spillet nogen rolle, eller var det for lille en ting til sådan at ændre på noget? Ej, jeg tror, det var lidt et wake-up call for mange tech-selskaber, også i Europa. Altså, vi har brugt Silicon Valley Bank i 10 år, og havde alle vores selskaber, der har en USA tilstedeværelse, de har haft konto i Silicon Valley Bank. Mm-hmm. Man kan så sige, at der skete jo ikke noget. Altså, der skete noget, men det er blevet fikset ret hurtigt. Men jeg ved i hvert fald, at vores selskaber, de har nu flere banker, og har ikke alle deres indstående med hos én bank. Okay. Så de er ikke så nervøse. Hvordan er stemningen overhovedet ude blandt de selskaber, som I arbejder med? Fordi jeg tænker, at det må være svært at kigge på sådan nogle ret høje renter, når man skal ud og finde finansiering. Jamen, nu er finansiering i tech-selskaber og vækstselskaber generelt, det er jo ikke lån. Det er jo equity. Mm-hmm. Så og jeg vil sige, at de sektorer, vi lige har nævnt, der er det sådan set happy days. Synthesia er et startup, et dansk startup i England, er de baserede hovedkontor. De rejste 600 millioner her i den her uge kroner. Vores en 3D-printer virksomhed Quantica nede i Berlin, de rejste lidt over 100 millioner i sidste måned. Så de teknologier og de områder, hvor der er altså hvor der ligesom er fokus, de kan godt rejse. SAS virksomheder har det svært. Altså hvis ikke de har en vækst på 100% eller det år, så har de virkelig svært ved at rejse penge. Mm. Men betyder det også, Lars Jensen, at I igennem de tider, hvor at renterne er meget meget lave, altså er I så kommet til at hoppe ind i noget, som viser sig så ikke at være holdbart? Ja, vi er så ikke, men det er der mange, der er. Mm. Vi har en lidt anden tilgang til investering, og ja, vi kunne ikke helt forstå, at man kunne investere til 20, 30, 40 gange omsætningen. Så det har vi ikke nogen investeringscases, hvor vi har gjort. Okay. Må jeg spørge om noget? Når du køber en virksomhed, du køber dem fra de rigtige ejere, du køber ikke af en anden venturefond. Altså, det der, altså nogle gange går de jo videre. Ja, sådan, det er så rigtigt. Så går de videre til den ene, til den anden, til den tredje. Du køber fra grund. Ja, vi er en primær investor, fordi vi vil gerne have vores, og vi er altså en minoritetsinvestor, så vi har 10-20% af virksomheden typisk. Nå. Men vi køber af, kan man sige, ikke af ikke af stifterne, men af selskabet, sådan så at pengene går ind i selskabet. Ind, ja. Men altså reelt er det jo, at så, du så får en del af kagen, ikke? Der er begyndt at opstå nogle secondary fonde, altså nogen, der køber af andre fonde eller af stifterne. Specielt her nu, hvor værdisætningerne er faldet kraftigt, så er det en god idé. En af dem, der bestemt også holder øje med, hvordan renterne de udvikler sig, og hvad det betyder for tech-selskaber eller disruption- og innovationsselskaber, det er vores porteføljeforvalter Mads Christiansen, som vi nu har fået med på telefon. I skal lige tage et headset på, hvis I vil høre her i studiet, hvad han siger. Fondschef hos New Deal Invest. Mads, godmorgen og velkommen til dig. Tak, Bodil. Mads, jeg har inviteret dig med, fordi at du jo på en eller anden måde også bevæger dig lidt i de her segmenter. Det er godt nok noget større selskaber, som du kigger på, når du skal investere i New Deal Invest, end det, som Lars han holder øje med. Men de her tendenser, som han taler om at renterne er steget så meget, at det begynder sådan for alvor at gøre ondt, er det noget, du kan se i dine segmenter? Ja, altså det Lars har fortalt om her, det er jo i virkeligheden mit investeringssegment. Mit investeringssegment, som er vækstvirksomheder, det er de virksomheder, som er Lars' portefølje, som er lykkedes og er kommet på børsen og blevet en større og sådan nogle ting. Men det er jo stadigvæk selskaber, som fra starten af, i starten af den rejse som vækstselskaber, stadigvæk er uprofitable. Og når deres toplinjer stiger, så stiger udgifterne typisk endnu mere tidligt, og så på et eller andet tidspunkt igennem væksttiden for et selskab, så begynder den selskabet at vende til at blive profitabelt. Og det, der jo kendetegner, at når man køber ind i sådan nogle selskaber, det er, at det cashflow, når man investerer i en virksomhed, så er det altid det fremtidige cashflow, man køber. Men det ligger noget længere frem i tiden, og så skal der diskonteres for den risikofrie afkast, som vil være statsobligationer og sådan nogle ting. Og når renten så stiger, så falder værdisætningen på de her virksomheder. Og det har vi jo set i stor stil. Hvis jeg lige må tage videre med den, så synes jeg, det var sjovt at se Klarna, som er den her store svenske buy now, pay later og økonomisk infrastruktur, betalingsinfrastruktur gigant, at de rejste penge sidste sommer til en værdisætning, der var 87% lavere end sommeren før. Altså så virksomheden var faldet med 87% i værdi. Mm-hmm. Og det modsvarer sådan en til en, det vi også så i de børsnoterede selskaber. Square var faldet med 77%, og Affirm, som er sådan en buy now pay later selskab, er faldet med 90%. Og så kan man måske tænke, jamen det er sådan nogle små bolsjebutikker, og det er derfor, de falder så meget. Men Squares market cap nu er 40 milliarder dollars, og til sammenligning så er Novo Nordisk market cap 51 milliarder dollars. Så det er også kæmpe store virksomheder, som virkelig fik et ordentligt klip ned fra februar 2021 og så halvanden to år frem. Mm. Og Mads, de virksomheder, du investerer i, hvilken markedskap ligger de egentlig og roder rundt med, havde jeg nær sagt? Det er jo ikke helt små virksomheder. Nej, altså det er nok forskellen på det, Lars har, at vi har store virksomheder, så vores mindste virksomheder har en market cap på 1-2 milliarder dollars, og så op til de her 100 milliarder dollars, 50-100 milliarder dollars. Mm-hmm. Så det vil sige, at de fleste af vores virksomheder ville være i C20, hvis de var danske. Ja. Novo har en kapital på 350 milliarder dollars. Er det ikke kroner? Nej, den er 2500 milliarder danske kroner, siger. Nå, okay. Nå, okay. Det, nej, det er overordentlig stor banan. Okay. Ja. Men Mads, altså det segment, du investerer i, det er jo, er det selskaber, som så har brug for at rejse penge til de her højere renter? Nej, det er det ikke. Ikke de her virksomheder. Det er nogle ganske få af dem. Jeg sad faktisk lige, nu skulle vi snakke om det her og kigge igennem i vores portefølje. Vi følger cirka 100 af de her tech-selskaber, og der er 40% cirka af frit cashflow positiv. Det vil sige, at den almindelige drift kaster penge af sig, så brænder man ikke penge af den pengetank, man har, og så får man typisk ikke brug for at rejse penge, medmindre man virkelig ser nogle gode muligheder. 33% er omkring 0 i frit cashflow, og så er der 19%, som stadigvæk brænder penge af, og så er der 6%, som sådan, man kan sige, de er i problemer og skal måske rejse penge. Så det er overgjort det her i hvert fald med, at de er i risiko. Mm. Og der er jeg enig med Lars i, at det er en, altså den her prisjustering, altså som vi talte om med Klarna og Square og sådan noget, det kommer vi til at se tilbage på om nogle år som en rigtig, rigtig god købsmulighed. Så siger du, Mads, at det nærmest er en fordel for de her aktier, du investerer ind i, at det er blevet dyrere eller måske også sværere at låne penge? Jamen, nu var jeg omkring det her med Silicon Valley Bank, og noget af det, Silicon Valley Bank havde hjælp, altså Silicon Valley Bank var den bank, der forstod mange af de her startup-virksomheder rigtig godt. Og noget af, et af de steder, man kan se det er inden for cybersecurity, at hele den her underskov af startup-virksomheder, som er i gang med at bygge noget nyt og bygge den næste konkurrent til de etablerede spillere, jamen, de har det sværere nu med at rejse penge og med at få fart på deres udvikling. Så de virksomheder, de store virksomheder, som er igennem, og som har noget af det her niveau, hvor de er frit cashflow neutral eller positiv, jamen de penge, de har, og den finansielle styrke, de har, det bliver en kæmpe fordel i forhold til den underskov af vindvirksomheder, som prøver at komme frem. Så det er en større fordel at etablere dem. Er moden nu. Så jeg ser det også som en fordel for den her, det jeg kalder midcap tech, som er den her størrelse tech virksomheder. Okay. Mads, du røg lige lidt ud, men jeg håber, vi lige kan fortsætte lidt endnu. Altså, så en fordel ser du altså, det er, Lars han var inde på, at det er let nok for ham at finde sådan en guldkorn derude på gaden. Er det også let nok for dig? Ja, altså, ja, ja, og jeg sad sådan og tænkte på, at det der ændrer sig fra, når man går, nu taler Lars om, at nu er der boble i AI måske, at det er i hvert fald nemt, hvis man har en AI-virksomhed, som taler lidt om Lars, så er der mange, der gerne vil investere i det, og det kommer til at betyde, at de her virksomheder får let adgang til penge, og det vil sige, at de kan hente hinandens dygtige medarbejdere, og de kan fyre noget mere af på markedsføring. Og omvendt, så er man lidt i et prisoners dilemma, at hvis man ikke gør det, så løber konkurrenten med markedet. Så det, at der er nem adgang til penge, er ikke nødvendigvis en god ting for startup-virksomheder og for unge virksomheder, fordi man kommer simpelthen til at investere med for dårlig en return on investment. Så det kan godt være fint ikke at være i sådan en hot sektor, men bare være i en spændende sektor, som har fremdrift og som har vækst. Og så hvis ikke, at der hele tiden kommer penge ind fra højre og venstre til ens konkurrenter, jamen, så kan man fokusere mere på at vækste profitabelt. Så jeg tror, det er godt for de her sektorer, at de ikke er hotte mere, og at det nu er nogle andre sektorer, der er hot. Og Lars, du står og nikker. Du er rørende enig med Mads, ser det ud til? Ja, altså jeg tænker også, at man skal prøve at fokusere de steder, hvor der ikke løber mange penge hen. Og der er masser af lommer, man kan gå ned i. Mm. Altså vi er rigtig meget inden for sundhed, og inden for... altså vi investerer kun inden for B2B. Så de her SaaS-baserede virksomheder, som løser problemer derude ved at sammensætte ting på en ny måde og gøre det lettere for virksomheder og arbejde. De er virkelig faldet meget værdi, men der er rigtig meget værdi i selve virksomhederne, og det de er ved at udvikle. Så det er der, vi blandt andet går ned. Og Mads, tilbage til dig. Lars, han nævner altså sundhed, deep tech og klima, som er værende nogle af de områder, som de kigger på nede i de små virksomheder. Er det interessant for dig? Jamen altså, det er jo så simpelthen egentlig, hvad er det sådan, der strukturelt set bliver meget brug for i samfundet, og der vil være nogle megatrends og sådan noget, man kan investere i. Det, som vi ved meget om i New Deal Invest, det er meget digitalisering. Så det kunne godt være digitalisering af sundhed på en eller anden måde, men så vil det være fordi, at vi forstår digitaliseringen i det, at vi forstår den teknologi, der er i det. Det vil ikke være fordi, vi forstår sundhed eller grøn omstilling og sådan nogle ting. Men generelt så er innovation og sådan noget, det handler jo om at finde ud af, hvad er der et kæmpestort behov for, hvad står der mennesker derude, virksomheder derude, hvad har nogle jobs, der virkelig bare skal gøres, nogle pain points, foran, som kan løses, og så prøve at lave nogle løsninger til det. Og der kan man godt ligesom føle, at det vender omvendt nu inden for AI og Large Language Models, at det er ligesom om, at der bliver bygget en masse hammer, som skal ud og lede efter søm nu, altså efter opgaver, som kan laves, hvor det er meget bedre, hvis man kan lede i nogle sektorer, hvor der er en masse søm, der skal slås i, og så ser man kan bygge den hammer, der kan det. Mm. Yes, Lars? Jamen, bare det er jeg meget enig i, og det er også derfor, når folk de taler om, de skal investere i AI-virksomheder. Altså, der er faktisk ikke så mange virksomheder, som udvikler de her AI og de her værktøjer. Altså, der er flere af vores virksomheder, der har implementeret ChatGPT i deres løsninger, og det gør dem jo ikke til en AI-virksomhed. De bruger bare de teknologier, der bliver udviklet. Men lur mig, om over i brandingafdelingen, så kan de godt få det til at blive til en AI-virksomhed. Muligvis. Men, nå, undskyld, Mads. Ja. Ja, men det er så god en pointe, fordi det er altså digitalisering i sig selv, det er jo bare almindeligt operationelt i en virksomhed. Mm. Så når Excel-regneark lige pludselig er der, så er det jo ikke, så er man jo ikke tech, fordi man implementerer Excel, så er man, det er bare operationelt, at nu kan man gøre det smartere. Så når nu Large Language Models er der og kan løse nogle problemer, så er det ikke tech, så er det bare operationelt, at nu er der en ny teknologi, som gør det nemt at lave et resume af samtalen med kunden, eller hvad det nu kan være. Yes, udmærket pointe. Mads, vi skal lige, inden vi slipper dig helt, også omkring din portefølje. Altså, tillykke med førstepladsen. Det går jo ufattelig godt for dig i 2023. Du er op med over 50%, og ja, jeg ved godt, du kom fra noget, der var fuldstændig ikke særlig godt sidste år. Der tabte du nærmest alle dine penge, men altså her i år, der har du altså fået hånden på kogepladen, og det går sådan set udmærket. Hvad har du gjort anderledes, end du gjorde sidste år? Ikke noget. Altså, Lars har sagt det, og Klarna faldt med 87% sidste år, og det var alt tech. Og der er den her, der er mange, når de siger tech, så tænker de big tech, og nu er snakken, at når big tech er op igen, eller nu er tech op igen, og det er rigtigt, big tech er op igen, men midcap tech er stadigvæk nede med 70-80%, så mine tech-aktier er steget fra måske 85% nede og op til kun at være 75% nede, og det er så en stigning på 20-30%. Og så kommer det heldigvis ikke samtidig, så der er nogle virksomheder, der ligesom får vist, at vi var slet ikke i de problemer, som I tænkte, vi var i. Vi kom bare fra en fase, hvor vi havde alle de penge til rådighed, vi kunne, og vi var nødt til at forsvare vores markedsandel, vi var nødt til at betale høje lønninger for at holde fast i vores kernemedarbejdere, og lige pludselig så ændrede verden sig, så det betød, at nu skulle vi til at drifte vores virksomheder eller vores virksomhed på en anden måde, og det har taget et år at lægge om, men i virkeligheden så er konkurrenterne færre nu, der konsoliderer de branchen, og de her virksomheder får nu mulighed for at vækste profitabelt, i stedet for at skulle brænde alle de her investorkroner af, der kommer ind. Så, og det kommer sådan drypvis, og nu har det været Carvana, der har overrasket markedet, Upstart, Open Door har overrasket markedet, men der er masser af de her virksomheder, som er langt, langt nede. Og så har jeg trykket lidt på speederen på nogle af dem. Jeg startede jo med en bred eksponering, fordi at det var mere makro, der styrede prissætningen, men nu begynder de her enkelte historier at vende sig og komme, og så kan jeg træde lidt på speederen på dem. Mm-hmm. Og hvis man går tilbage til .com, så de virksomheder, der virkelig gav et godt afkast ud af .com krisen, det var de tech-virksomheder, der gik fra at være uprofitable på grund af det her, vi har snakket om med, at der var så mange penge, og man skulle forsvare sin markedsandel, til at blive profitabel undervejs. En af dem var Amazon, ikke, som faldt 95%, og så kommer de i deres Q3-regnskab 2001 var fuldstændig frygteligt. Altså 20% underskud og nul vækst og sådan nogle ting, og bare fordi man har trådt sindssygt hårdt på bremsen. Så kommer Q4-regnskabet, der er man profitabelt. Nu er Amazon steget 100%, stiger 100% det næste halvår. Og de virksomheder, der vender fra at markedet priser som konkursbo til, at de vender til at blive profitable, og måske når vi kommer ud på den anden side af sådan coronadønningerne og sådan noget, så ender med at have en vækst på 20-25%. Altså, der er virkelig meget at hente nu. Henrik, du har en kommentar, KC? Ja, jeg vil bare tilføje, at jeg er enig med Mads. Altså, den periode, vi finder os i, den svarer lidt til .com-finanskrisen. Og så nu, altså med hensyn til at overopkøre det markeder, Nogle teknologier og brancher var hypet, og så kollapsede det hele, og så startede vi forfra. Og det er også derfor, at det her, den her periode ser vi som en utrolig god periode at investere i, fordi multiplerne er lave, fundamentalerne er stadig på plads for mange af de her virksomheder, og når først markedet begynder at bevæge sig op igen, og M&A-mulighederne begynder at komme tilbage, så tror vi, at så kommer der super gode afkast til sådan nogle venturefonde som vores. Okay, og så nu vi snakker om afkast og din portefølje i Millionærklubben, Mads, så lad mig også bare lige nævne, fordi lytter, der går meget op i det, at ja, det er rigtigt, vi sætter en streg i sandet hver gang, at det bliver 31. i 12. Så starter vi forfra, og dermed så kan du altså godt brillere nu også med op med 51%, og vi taler egentlig kun om det. Men i din egen fond, der er det selvfølgelig en anden sag, der kører du jo videre med de investeringer, og der er det altså gået, som du også var inde på tidligere. Hvordan ligger afkastet, hvis man ser over alt den tid, du har eksisteret? Jamen, over hele levetiden, så er vi nede med 67% nu i fonden. Ja. Og vi er op med cirka de her 35-50% i porteføljerne. Så er der mange, der siger, jamen, det er jo, Mads, det betyder jo, at du skal 200% op, før at de nuværende investorer, de er i nul. Og det er rigtigt, og det er fordi alt tech er steget. Men det betyder også, at de investorer, som vi tager ind i øjeblikket, og dem, der har været heldige at ramme den rigtig godt i starten af året, jamen, de har jo flere 100% op, fordi at vi er langt nede. Det er jo et eller andet sted, det handel handler om. Det er at købe, når det er billigt, og sælge, når det er dyrt. Og vi er bare på det her midcap tech-segment, og det blev fuldstændig massakreret sidste år. Mm. Og derfor så er det en kæmpe mulighed nu, ligesom Lars Jensens startup er nu, fordi der prissætningen er en helt anden. Yes, Mads, dejligt at høre, at du tror på projektet stadigvæk, ellers så ville det jo også være skørt at blive ved med det. Der er kommet et spørgsmål til dig. Jeg ved ikke, om vi lige kan nå at svinge dig omkring det, om du overhovedet har kigget på den her aktie. Jo. Der er en lytter, der spørger, hvordan du ser på Gravity i dag. Jeg har solgt rigtig meget ud af Gravity. Jeg tror, Gravity er rigtig fin virksomhed. Den er sindssygt billig lige nu. Og problemet med Gravity, det er jo en spilvirksomhed i Sydkorea, som er ejet af en japansk spilvirksomhed. Problemet for investorerne, det er, at alle de penge, de tjener, dem bygger de på deres balance. Og det tror jeg rigtigt, fordi som spilvirksomhed, der er det meget hitdreven, så man skal have penge til at kunne producere en 2-3 spil, som ikke lykkes, og så stadigvæk have penge til at producere det fjerde spil. Så jeg tror på Gravity, jeg tror på mobilspil i Sydøstasien. Men i og med, at resten af tech-markedet er faldet så meget, så synes jeg, at der er meget mere attraktive muligheder end lige Gravity, og derfor vi er væk fra Gravity nu. Okay, og så er der også en lytter, der det er Robert i Odense, han spørger, om du har en mening om Upstart? Ja, Upstart er en af de her virksomheder, som er priset til at gå konkurs. De låner penge ud til forbrugere, forbrugslån og sådan noget, af en AI-virksomhed, som i stedet for den gængse FICO-score bruger en masse andre ting til at score evnen af låntagerne til at betale lån tilbage. Så de beregner simpelthen et forventet cashflow på det lån, som brugerne tager. Og det er en rigtig god måde. Men lånebranchen er ret cyklisk og bliver også ramt af sådan en nedtur, som vi har været i her. Mm. Så det er en af de virksomheder, som har været oppe i kurs måske 400, og nu er nede og vende i kurs 20, altså 95% nede, tror jeg, sådan i hovedregning. Og nu er den så steget måske et par 100% op i kurs 36 og sådan nogle ting. Og de har bygget deres virksomhed stille og roligt videre. De startede med forbrugslån, nu har de autolån og bygger autopartnere på og snakker om, at de vil i gang med huslån og så videre. De har også bygget flere partnere på, som skal levere kapital undervejs. Så når tingene er vendt og ligesom oppe i normal gænge igen, så kommer vi til at se nogle helt andre tal fra Upstart, så den virker meget billig, stadigvæk, selvom den er steget et par 100% nu. Og således fik vi svinget dig rundt også i markedet, Mads. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her sådan en torsdag formiddag. Kan du have en rigtig god dag. Selv tak, Bolig. Mads Christiansen, der er en lille servicemeddelelse til lytterne, som altid siger, I må gerne spørge mig om alt muligt, og han ved jo godt, at der er steder, hvor det ikke er gået specielt godt investeringsmæssigt, men han stiller altid op til debat, og hvis man ikke får sit spørgsmål igennem her, ja, så er der jo altså New Deal Invest, hvor man kan henvende sig, hvis man skal have svar på konkrete spørgsmål om ja, de der afkasttal. Nå, Lars Jensen, tilbage til dig. Der er en lytter, der spørger dig nemlig her, hvad har været jeres bedste investering hos Scale Capital? Ja, indtil dato, så vi har solgt 9 virksomheder, og indtil dato har det været Solendo, som blev solgt sidste år. For som, laver. Som laver 3D-simulering af møbler, og de havde rigtig meget vedvind under corona, da butikkerne lukkede ned. Der skulle møbelbrandsene finde en måde at visualisere deres møbler på online. Så de blev solgt for lige under 1 milliard sidste år, okay. Og vi var lead investor. Hvad var det præcis, der gjorde, at lige præcis de kunne blomstre og blive sådan den bedste investering? Ja, men altså, de kom tidligt ind i USA. De startede USA-kontoret i 2015, omkring da vi lagde vores første investering. Og så var de sådan set for tidligt i markedet. Altså, møbelbrandsene ønskede ikke den her type af visualisering. Så det er som, det var en slow mover i starten, og det accelererede virkelig under corona. Mm. Rigtig godt ledelsesteam, rigtig god CEO, 155 mand, da virksomheden blev solgt. Rigtig stærk forretning. Hvor kom den fra? Danmark? Danmark, ja. Og det er faktisk et godt eksempel på, hvor de ikke fik en masse penge. Altså, de har ikke brændt en masse penge. De har været burn neutral. Altså, de har ikke brændt penge de sidste 3-4 år, indtil før salget. Så det er en sund virksomhed. Ja. Lars, vi løber ind i sidste 5 minutter. Jeg tænker, at vi kunne lige sådan prøve at kigge lidt fremad, for det er jo altid fremtiden, vi kærer os om i vores program, og jeg plejer altid at spørge aktiefolk, hvad regner I med, der skal ske på aktiemarkedet det næste stykke tid, måske resten af året 2023, eller det næste års tid. Hvad tænker du, der kommer til at ske i din verden sådan det næste halve til hele års tid? Altså, jeg tror, at det her trykket marked kommer til at fortsætte i hvert fald i andet halvår, hvor vi ser lave multipler. Og investorer, der måske gerne vil være med på små billetter, men ikke lede investeringer. Og det er også derfor, jeg ser det lidt som et dot-com eller post-finanskris-scenarie, hvor man virkelig kan gøre nogle gode handler. Og det er, det er fordi, der er en meget stor masse af selskaber, der søger kapital, og selv de gode har svært ved at rejse penge. Mm. Så vi kan købe os billigere ind i bedre selskaber. Men du skal ud og løbe stærkere, lyder det til? Ja, altså det næste, vi som sagt laver en investering i morgen, og vi har term sheets ude på 3 andre virksomheder. Så vi er meget aktive, og det er på tværs af Norden og Tyskland. Okay. Og jeg vil godt lige spørge om noget til sidst, som kan bruges af vores kunder nu, det er, at hvor meget er det nødvendigt at koncentrere sine evner om noget, man har forstand på? Det virker som om, du har forstand på noget. Jeg ved så ikke nok, men altså ligesom, fordi nogen tror, at vi vil gerne være med på det, jeg vil gerne på det. Det vil vi jo alle sammen de steder, hvor guldet vælter ned. Men altså, man er nødt til også at forstå som investor, hvad du har forstand på selv. Så er der jo ikke noget, jeg køber af IT, så vi har ikke skidt forstand på. Men hvordan ser du det der spørgsmål om nødvendigheden af at koncentrere sig? Jamen altså, det skal man. Det skal man simpelthen, fordi vi trykker jo ikke bare på en knap, og så har vi købt en aktie. Vi er jo inde i selskaberne i 5 til 7 år, typisk, og hjælper dem operationelt, eller i hvert fald taktisk og strategisk. Og vi har en lang, lang indflyvningsperiode med due diligence osv. Så hvis ikke vi forstår, hvad de lavede, så tror jeg, man skal holde sig væk. Så vi er ikke bare en finansiel investor, vi er en aktiv investor inde i selskaberne. Jamen, betyder det, at I sidder med mange forskellige kompetencer i Scale Capital, eller du kan vel ikke forstå alle typer af virksomheder, Nej, Lars? Nej, bestemt ikke. Og vi har en lang række rådgivere, og nogle af dem, der er faktisk ret stort overlap mellem vores investorer og vores rådgivere. Så i den nye fond indtil videre har vi 180 investorer, og det er alt fra PhD'er i quantum computing til andre sundhedstech-investorer osv., så vi benytter os rigtig meget af vores netværk, og vi ringer også eksperter op og rundt omkring i verden. Mm. Min største frygt, det er at investere i sådan en local hero, altså nogen, som er super dygtig i Danmark, men som aldrig kommer ud over Danmarks grænser. Eller der er 10 andre, der er bedre i Europa. Hvis det er din største frygt, ja. Lars, så skal det nok gå meget godt. Lad os sætte et punkt om det og sige, det er altså den sidste udgave af Millionærklubben her fra København i hvert fald. Vi tager nemlig til Bornholm. I morgen, der sender jeg fra Folkemødet, og jeg har besøg af de formidable tre tenorer. Ulrik Bie, Henrik Druseberg og Sten Jakobsen kommer i studiet med mig, og det kan I altså fange i morgen, når vi sender altså helt præcis, hvor vi plejer at være på samme tid og samme, ja, ikke samme sted, men altså I finder os inde på Facebook stadigvæk, så der kan I altså bare dukke op en virtual reality, hvis I vil følge med i, hvad det er, vi taler om. Det bliver de store linjer højt at flyve, og jeg ved ikke, om det skal være dybt at falde. Vi ser, hvad der sker i morgen. Jeg er sikker på, at de her de har mange gode meninger, det plejer de at have. Lars Svendsen, vi lukker i et lille plus. Ja, 0,2. Så der er lidt ro over feltet, og vi skal fordøje den her fedt og så videre der, og det burde være okay. Og når vi har fordøjet den, så skal vi til at fordøje ECB. Der kommer altså en rentemelding 14.15, euroinvestor.dk. De har selvfølgelig hånd om det, og skriver også om det. Så hop ind der, hvis du skal følge med i, hvad der sker. Lars Svendsen og Lars Jensen fra Scale Capital, tusind tak, fordi I var med mig her i studiet. Vi er som sagt tilbage igen i morgen fra Bornholm. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.